یا سیدی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناظم کو جامعہ میں ہونے والی جو برائیاں طلبہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، تو ان برائیوں کی طرف بھی اگر نشاندہی ہو جائے کہ جن کو دیکھ کر سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں جامعہ کے ناظمین بھی بیٹھے ہیں، مدارس میں جو مدرسے کے ناظم ہوتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو سمجھانا ان پر واجب ہو جائے گا؟ ہر برائی جو واقعی برائی ہے اور معصیت ہے، گناہ ہے، وہ دیکھ کر اگر ان کو ظن غالب آ جائے تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. یہ انفرادی گناہ کے لیے تو ظن غالب کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، باقی رہا کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں تو ظن غالب کا لحاظ نہیں ہے. یہ تو ہر صورت میں ان برائیوں اور ان بدعنوانیوں کو تو ناظم کو روکنا ہی ہوگا، ورنہ ناظم تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ کہ ذمہ داری کس بات کی، پھر کیا کرنے کے لیے یہ جامعہ میں ناظم ہے. اب مثلا کھانے ہی کو لے لیجیے، یعنی جو ایسے مدرسے یا ایسے جامعۃ المدینہ کا ناظم ہے کہ جہاں کھانا پکتا ہے اور مقیم طلبہ جہاں ہوتے ہیں، تو اب اس کھانے کے تعلق سے وہاں جو بدعنوانیاں ہیں، جیسے عام طور پر بدعنوانیاں ہوتی ہیں کہ کھانا غیر ضروری مقدار میں بنایا جاتا ہے بعض جگہ، پھر بہت سارا بچ جاتا ہے تو وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ شکایتیں. تو ایسی صورت میں ناظم ذمہ دار ہے کہ اگر یہ بچ جاتا ہے تو اتنی مقدار وہ کم کروا دے، کم پکوائے، اور جو بچ گیا اس کو فریزر تو ہر جامعہ میں ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے مطلب، تو اس کو فریزر میں رکھ دے. روٹیاں بچ گئیں تو بھوسی ٹکڑے میں اگر ڈالیں گے تو اس کے تو کیا پانی کے بھاؤ میں جائے گی وہ روٹی. ان روٹیوں کو جمع کر کے ہر دوسرے تیسرے دن اس کا سرید بنا لیا جائے. سرید صرف بیان میں تو سنت بول کر سبحان اللہ بولتے ہیں، کبھی کھانے کی سنت بھی تو ادا ہونی چاہیے نا، اور کھلانے کی بھی توفیق پانی چاہیے. تو سرید کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، روٹی کے جو سوکھی ہوئی روٹی ہے بالکل سوکھی ہوئی، ہاں اگر آپ بوری میں بند کر دیں گے نا بچے ہوئے ٹکڑے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پر پھپھوندی لگ جائے. تو یہ جو روٹیاں بچ جاتی ہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کام نہیں آئیں گی دوسرے دن، تو ایسی روٹیاں سکھا دی جائیں، انہیں کھلی فضا میں اس طرح رکھے کہ سوکھے، اور اس کے پہلے سے تازہ تازہ کے ٹکڑے کر لیں. اب ان کو حسب ضرورت جو سالن ہے شوربہ اس میں زیادہ ڈالیں، لمبا پانی جس کو بولتے ہیں، تو اس طرح کا شوربہ ہو. اگر ضرورت ہو تو مسالہ وغیرہ، سالن کم ہے اپنے پاس بچا ہوا تو اس میں ضرورتاً تیل مسالہ ڈال کر اس کو بند کر دیں، دیگ پر کوئی وزن رکھ دیں، اندر یہ پکتا رہے تو انشاءاللہ عزوجل بہترین غذا تیار ہو جائے گی، سرید بن جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، نفس بھی اس کو قبول کر لے گا، امید ہے اتنا لذیذ ہوگا. اگر صحیح پکانا جانتا ہوگا تو انشاءاللہ بہت اچھا پکے گا. یہ بہت آسان ہے، گھر میں بھی روٹیاں بچ جاتی ہیں تو سالن بھی بچا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو ہرگز پھینکا نہ جائے، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اسی سالن میں پانی وغیرہ ڈال کر اوپر سے زیرہ ڈال دیں. اگر اس میں تیل بالکل نہیں ہے سمجھو بہت کم ہے تو ایک آدھ چمچ تیل کی ڈال دیں، اور اس کو اسی طرح اوپر وزن رکھ دیں ڈھکن بند کر کے پتیلی کو. آپ پانی جب جل جائے گا اس کی کوشش کریں کہ لگ نہ جائے، وہ تلے میں یہ جل نہ جائے، تو یہ تجربے سے ہوگا. تو نیچے سب سے پہلے اگر تیل ڈال لیں گے نا پتیلی، خالی پتیلی میں، تو اس کا جلنے کا خطرہ کم ہو جائے گا، تیل اس کو جلنے نہیں دے گا. ایک دو بار آپ کو ہو سکتا ہے آزمائش ہو، لیکن پھر جب عادت پڑ جائے گی نا بنانے کی، میں نے بارہا بنایا فرید اپنے گھر کی حد تک یا اسلحے بھائیوں کی حد تک، تو الحمدللہ بہت اچھا بنتا ہے. تو جامعہ والے یہ کریں، مہربانی کر کے قوم کے چندے کو بھوسی ٹکڑے کی نظر نہ کریں. بھوسی ٹکڑا تو ایک رسمی کاروبار ہے، وہ بالکل یعنی کہ 5 روپے کی روٹی کی 54 بھی نہیں آتی، 51 بھی نہیں آتی، بالکل وہ تو ردی کے بھاؤ میں جاتا ہے. 1000 روپے کی روٹیوں کے 10-20 روپے آتے ہوں گے، بھوسی ٹکڑے کا کیا ہے. اسی طرح سالن بچ جائے تو سالن کو بھی مہربانی کر کے ضائع نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ اگر بریانی ناراض ہو گئی یا سالن خراب ہو گیا ناراض ہو گیا تو بھی اس کی بوٹیاں جلدی ناراض نہیں ہوتی، اور اصل قیمتی بوٹیاں ہوتی ہیں، گوشت یہ بہت مہنگا ہے، تو آپ اس میں سے بوٹیاں چھانٹ لیں اور اس کو اچھی طرح دھو لیں، آپ چیک کر لیں انشاءاللہ بوٹیاں صحیح ہوں گی، خراب نہیں ہوئی ہوں گی، پھر اس کو دوبارہ پکا لیں. اپنے گھر کی چیز خراب ہو نا تو آدمی بچاتا ہے، یہ قوم کا چندہ اس میں احتیاط ذرا کم پائی جاتی ہے، تو یہ ناظم کی ذمہ داری ہے کہ ایسی ترکیبیں یہ بناتا رہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جامعہ کی بچت ہو، مالی بچت ہو، آخرت کا بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ جان بوجھ کر اسراف کرنا جو ہے نا یہ اگر مال میں ہے تو اضاعت مال یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور پھر یہ چندے کا پیسہ وقف کا پیسہ ہے تو اس کے احکام مزید سخت ہیں. ہر اپنی ذاتی پیسوں کے مقابلے میں ان پیسوں کی اہمیت زیادہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک طرح سے قوم کی امانت ہے، آپ اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، جبکہ اپنی جیب کے پیسے اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے، فرق ہے دونوں میں. لیکن افسوس کہ اپنے پیسوں کی بڑی فکر رہتی ہے اور یہ جو وقف کے پیسے یا چندے کے رقم ہے اس کی فکر نہیں ہوتی، یہ بے درخ ضائع ہوتا ہے. تو اگر آپ کی وجہ سے چندے کے پیسوں کا کسی طرح کا نقصان آپ کی وجہ سے ہے اور کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے پاس اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، اس حالت میں اگر آپ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو یاد رکھیے کہ آئندہ خیال رکھوں گا یہ جملہ بھی کافی نہیں ہوگا، یہ نیت بھی آپ کو بچا نہیں سکے گی، توبہ بھی کرنی ہوگی اور جتنا آپ نے نقصان کیا کا تاوان بھی یہاں دیں تو اچھا قیامت میں دیا نہیں جا سکے گا، یہاں اس کو بھرنا پڑے گا، یعنی دنڈ جتنا نقصان کیا اتنا جیب سے ادا کرنا پڑے گا. بھلے آج کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی نہ مجلس بھی بے بس ہے آپ کے سامنے کوئی نہیں بولتا، لیکن فرشتے سب لکھ رہے ہیں نہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لکھے گا محتاج نہیں ہے، اس نے نظام بنایا وہ سب جانتا ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے پائی پائی کا خیال رکھیے، دانے دانے کا خیال رکھیے، جو بے دریغ طلبہ گراتے ہیں کھانا ان کو بھی سمجھائیے، مجلسوں کی ترکیب بھی دی تھی مجلس طعام، تو وہ اگر فعال نہیں ہے تو اس کو فعال کیجئے، سرے سے نہیں ہے تو اس کو بنا لیجئے، اگر اسلائی بھائی اس میں سستی کرتے ہیں تو میں تبادلہ کیجئے، تبادلہ کرنے سے ایک ہے وہ تازہ دم جو آتے ہیں نا وہ نئے نئے وہ زیادہ جوش کے ساتھ بعض اوقات کام کر جاتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے ان باتوں کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح جیسے کہ بے جا بتیاں طلبا جلاتے ہیں، اساتذہ ایک ایک ایک پنکھا جلا کر پڑے ہیں، بے جا چولہا استعمال ہو رہا ہے یا اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو شرعی اجازت کے خلاف ہے، تو ایسوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے ظن غالب ہو یا نہ ہو روکنا پڑے گا، ورنہ آپ لازم کس بات کی، نہیں روکیں گے تو ہو سکتا ہے یہ خیانت میں شمار ہو، یا بہرحال یہ کہ اس پر گناہ ملے کہ آپ کو تو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کی. اس کے علاوہ بھی کتابوں کا نقصان، بینچ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا نقصان، دیواروں کو خراب کرتے ہوں طلبا تو ان کو بچانا، پانی کی حفاظت، برتنوں کی حفاظت، چیزوں کی حفاظت، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کے لوگ آپ کا کھانا کھائیں، بلکہ جو مدرسے جامعہ کا کھانا پکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جامعہ کے طلبا کے نام پر ہوتا ہے، لوگ جو باہر سے دیتے ہیں خاص کر کہ جیسے کوئی اناج دیتا ہے، غلہ دیتے ہیں، بعض وہ بکرے دیتے ہیں، تو یہ انڈر اسٹوڈ کے طلبا کے لیے دیتے ہیں، اس میں اگر آپ دوسروں کو کھلائیں گے اب عرف کے حساب سے اب اس پر اساتذہ کھا لیتے ہیں اس میں جو وہاں مقیم ہوتے ہیں، یا جو دورہ کرنے کے لیے مہمان آتے ہیں کھانے کا وقت ہے تو ان کو بٹھا لیا جاتا ہے، تو عرف کی حد تک کچھ نہ کچھ رعایت ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عزیزوں کو بلا کر کھلاتے رہیں، دوستوں کو بلا کر کھلاتے رہیں تو یہ تو آپ مر جائیں گے، تاوان کب تک کب بھریں گے اس کو، بالکل پائی پائی کا حساب ہے قیامت کے دن. یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی بات نہیں، آخرت میں حساب ہم سے دیا نہیں جا سکے گا، تو اس لیے یہ ساری باتیں سیکھنا بھی فرض ہے، جو ہم اس طرح کی ذمہ داریاں جن کو ملتی ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ ان احکام کو ان مسائل کو جانے اور سیکھے. اس کے علاوہ جو چندہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس میں کسی قسم کی خرد برد نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھے، اور اس کو بالکل خلاف یعنی کہ خلاف عرف اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. جو دائرہ کار آپ کو مدنی مرکز نے دیا اس کے اندر ہی اس کو خرچ کریں. بعضوں کا طرح طرح کی چیزیں اس سے خرید لی جاتی ہیں جو عرف سے ہٹ کر ہوتی ہیں، یہ ساری ان چیزوں کا تاوان دینا پڑے گا. جیسا کہ سرکار اعلی حضرت کے بارگاہ میں سوال ہوا جس کا خلاصہ ہے کہ بارہویں شریف یعنی جشن ولادت، یہ اب جشن ولادت کا ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی، پہلے بارہویں شریف بولتے تھے، بارہویں شریف کے لیے چندہ کیا گیا نیاز وغیرہ کے لیے، اب اس کی رقم بچ جائے تو کیا ہم اس سے دیگیں خرید سکتے ہیں؟ تو سرکار اعلی حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں، وہ بارہویں شریف کے لیے کیا ہے تو جس کام کے لیے کیا ہے اسی میں چندہ خرچ کرنا واجب رہے گا. اس کی دیگیں خریدنی ہے تو اس کی صورت یہ کہ جس نے چندہ دیا، اب بچ گیا تو مسئلہ یہ کہ ان کو لوٹا دے یا ان سے اجازت دے لے، اگر وہ سب اجازت دے دے جن جن کا چندہ ہے آپ دیگیں خرید دو تو دیگیں خرید سکتے ہیں، ورنہ نہیں خرید سکتے. اگر دیگوں میں لگا دیا پیسہ تو پھر تاوان دینا ہوگا، نہ پلے سے ادا کرنے پڑیں گے، وہ بھی ان کو جنہوں نے دیے پیسے، بہت مشکل امر ہے. جن کو جنہوں نے پیسے دیے وہ اگر نہیں ملتے تو ان کے یعنی یا فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو دے، یا غائب ہیں ملتے ہی نہیں ہیں، یا پتہ نہیں کہ کن کن کے پیسے، بہت سو کے خلط ملت ہو جاتے ہیں پیسے، تو اب نہ وہ ملتا ہے نہ وارثوں کی ترکیب ہے نہ یہ پتہ ہے کہ کس کس کا چندہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اتنی رقم فقراء اور مساکین پر تصدق کرے، صدقہ کر دے، دے دے خیرات میں دے دے کسی کو، یہ اس کی ترتیب ہے. اس کی مہربانی کر کے چندے کے بارے میں سوال جواب اگر آپ نے نہ پڑھے ہوں تو ضرور اس کا مطالعہ فرما لیجئے، اور اپنی ضرورت کے جو مسائل ہیں ان کو کوشش کر کے حفظ کر لیجئے، یہ آپ کے لیے تو ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چندہ اور چندے کے بارے میں سوال جواب یہ آپ کے لیے بہت آسان کر دیا گیا سیکھنا، تو پہلی فرصت میں اس کو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا تو پڑھنے کے باوجود اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ پڑھ لیجئے، سہوارہ پڑھ لیجئے، کہ جاننا اسی کو کہتے ہیں کہ یاد رہے، یاد ہی نہیں ہے تو پھر جاننا نہ ہوا نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.